Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Ma kunna nehtediye levla hedanallah ve ma tevfiqi ma'tisami illa billah qad ca'at rusulu rabbina bilhaq. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fi elhamdülillahi rabbil alemin estağfirullah el hayyil kayyum hassantukum bil hayyil kayyum lezî la yemut ebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bize sıhhat verdi, afiyet verdi, ona sonsuz hamdü senalar ederiz. Biz de buralara devam edebiliyoruz. Elhamdülillah bize imkanlar verdi, bize fırsatlar verdi. Şimdi kimisi hastanelerde, acillerde, komalarda, yoğun bakımlarda, kimileri vefat etti, bugün mezara girdi. Biz sıhhatle beraber bu akşama da kavuştuk. Elhamdülillah. Rabbim iman ile, Kur'an ile, zikirle, sıhhat afiyet ile daha nice cuma gecelerine kavuşmayı nasip eyleye. Amin. Amin. Bak dün koz yatağında kaza oldu. Tabii biz haberlerde rastladım fakat bilmiyorum etmiyorum. Sonra bir de bugün haber aldık ki bizim Tufan abimiz var. Eski cemaatlerimizden, kardeşlerimizden. Babası çok mübarek adam. Rahmetli oldu. O da bizi çok severdi. Efendi Hazretlerimizle bizi gezdirirdi. Kendisi de kıymetli abimiz. Onun hanımıyla oğlu meğer kazada. Oğlu neyse inşallah iyiymiş durumu da. Hanımı vefat etti. Efendim. Biz de tabii insan haberde dinliyorsun. Sonra da haberde rastlıyorsun. Fakat efendim kim olduğunu da bilemeyebiliyoruz. Bazı kere çoğu kere kaza oluyor. Minibüsten arabadan iniyor. Bir de bakıyor anasıdır. Efendim babasıdır. Böyle de çok denk gelenler oluyor yani. Şermin Yıldırım hanımefendi vefat etti. Bugün gömdüler. Şimdi işte biz de bugün mezarda olabilirdik yani. Hiç hastalık mesele değil. Efendim şuran tıkandı, kalbin tıkandı, kriz oldu, böbreğin yetmedi. Hiç bunlara bir lüzum yok. Sapasağlam adam. İşte bir trafik kazası. Ecel böyle bir şey. Kimin ne vakit öleceği bilinmiyor. Allah o hacı annemize rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Trafik kazası da bir kazalarda ölmek de bir şehadet, bir şehitlik sebebidir. Allah inşallah yüksek dereceler ihsan eylesin. Amin. Tufan abimize de efendim Rabbim sabrı cemil ecri cezil ihsan eylesin. Amin. Efendim hanım kardeşimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu resul. Ruhuna hediye eyledik. İhsan eyle ya Rabbim. Kabrini nur eyle ya Rabbim. Hem onun ruhuna hem de duranları da araba çiğnedi. Bu sefer raydan çıkınca araba, orada duranlardan birkaç kişi de öldü herhalde. Yani ne acayip bir şey. Adam duruyor kenarda. Hiç yani ölmek ihtimali gözükmüyor ya. Hani arabadaki kaza yapar. Bu kenarda durduğu için erhahi selamet der kenares demiş. Selamet arıyorsan kenarda dur demiş yani. Ya bu da kenarda duruyor. Ama kenarda da selamet yok yani. Bu sefer kenarda duruyor, geliyor araba, yoldan çıkıyor. geliyor, bekleyenlere ortasına giriyor ya. Oradan da kaç kişi öldü. Allah rahmet eylesin. Kabirleri nur olsun. Hep ruhları için el Fatiha. Salli ala seyyidina Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm, sıratal en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Allah'ım bize de böyle okuyanlar nasip eylesin. Amin. Ben ölenlere, kalanlara okurum yani. Hastalara, sağlamlara dualar ederim. Arkadan insanları unutmam. Yani siz de bir unutmayın. Biz unutmazsak bizi de unutmayanlar yaratılır inşallah. Onun için hele ölü insan, ölmüş insan hediye bekler yani. Hadis-i şerif öyle buyuruyor. Mel meyyitu illa kel gariqil mutegavvithi. Kabirde yatan bir ölü ne gibidir? Denizde düşmüş, boğulmak üzere imdat bağıran kimsenin haline benzer. Şimdi o mezarlıkların yanından geçiyoruz. Arabalarla efendim gülerek, söyleyerek ha ha hi hi. Kimisi sarhoş, kimisi ayyaş vaziyette. Kimisi yanına namahrem yabancı kadın almış. Mezarlıkların yanlarında dolu. Şehir içinde de mezarlıklar var tabii. Böyle geçerken insan hiç düşünmüyor bile o kabirdekilerin ne halleri var yani. Onlar da bunların haline şaşırıyor. Eyvah, biz de sizin gibi gaflet ettik. Şimdi burada kabre indik. Bir Allah diyecek vakit bulamıyoruz. İki rekat namaz kılacak fırsat bulamıyoruz. Şimdi sizin bu kadar bol vaktiniz var, boş vaktiniz var. Siz de filmlerle, dizilerle, Allah Allah, şarkılarla, türkülerle, oyunlarla, eğlencelerle ömrünüzü tüketiyorsunuz. Onlar aşağıdan efendim bizim halimize şaşırıyor. Biz yukarıdan hiç düşündüğümüz yok. Onlar diyorlar ki siz amel edebiliyorsunuz ama işin gerçeğini, ahiretin durumunu bilmiyorsunuz. Ne kadar hocalardan duysan da o görmekle duymak bir olmaz. Leysel haberu kel ayan. Hadis-i şerifte buyuruyor, duymak görmeye benzemez. İnsan duydu mu biraz etkilenir, gördü mü çok etkilenir. Fakat siz amel edebiliyorsunuz. Mesela bu gece bir insan 5000 la ilahe illallah diyecek vakti var. 100 rekat namaz kılabilirsin. Bakara suresini okuyabilirsin. Duhan suresini okuyabilirsin. Şu kadar Sübhanallah ve hamdi dersin. Şu kadar Yasin-i Şerif okursun. Ne kadar ibadet. Salavat-ı Şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Cuma gecesinin en efdal ibadetidir. Siz diyor amel edebiliyorsunuz ama işin hakikatini bilmiyorsunuz. Burada ne geçer? Burada ne lazım? İnsanın yüzü neyle ak oluyor? Onu bilemiyorsunuz. Biz de diyor, kabirdekiler bize söylüyor. Biz de işin hakikatini biliyoruz ama biz de amel edemiyoruz. Şimdi onlardan amel alındı. Bize bu fırsat verilmiş, hala nefeslerimiz devam ediyor. Allah ömrümüze bereket versin. Ama bütün mesele bizim ömrümüz Rabbimize taat uğrunda geçmeyi Rabbim nasip etsin. Yani Allah'ın rızası uğrunda bunu harcarsan bu hayat yaşamak sana faydadır. Tuvâ limen tâle umruhu ve hasune amelu. Ömrü uzun olup ameli güzel olana müjdeler olsun. Ama bir de yaşar da uzun, ameli de bozuk olursa bu adam devamlı ateşi körüklüyor, devamlı cehenneme malzeme oluyor, malzeme olacak işler yapıyor, azabını artırıyor demektir. Bunun ne sağlığına imrenilir, ne sıhhatine imrenilir, ne zenginliğine, ne sıhhatine. 90 yaşına, 100 yaşına adam efendim yürümesi yerinde, hatta koşabiliyor böyle hareketler falan. Bakıyorsun, aa ben daha 45 yaşına her yerim tutulmuş. Bu ya 100 yaşına gelmiş böyle hareketli falan. Tabii insan biraz daha imreniyor, şudur budur ama bir de bakıyorsun. Anlı secdeye değmemiş yani. Secdeye değmemiş. Bir kere abdest almamış, namaz kılmamış ya. Kur'an okumamış. E kendisini yaradan, yaşadan, yediren, içiren, besleyip büyüten Rabbine bir kere iltica etmemiş yani. Dua etmemiş. Allah ile dargın bir durumda yani. Rabbi onu kızgın karşılayacak yani. Zaten devamlı okuyorum. Men terakes salate lekiyallahu aleyhi gadban. Kim beş vakit namazı terk ederse Allah'ın huzuruna çıktığı günde en heybetli an Mevla ile karşılaşmak ve herkes teke tek Mevla ile aracısız, tercümansız görüşeceği günde Allah'ı kendine kızgın bulacak yani. Allah'ı kızgın bulmak Celle Şahanehu Celle Celaluhu. Bu nasıl bir ifadedir? Bu nasıl anlaşılabilir? Nasıl anlatılabilir biliyor musunuz? Ya bunu bilemeyiz ki, nasıl bileceğiz ki? Ben nasıl anlatayım ki? Ne anlamışım ki? Rabbinle karşılaşmak başımıza hiç gelmemiş, biz bunu yaşamamışız ki daha. Ne tecelli olacak artık, ne heybet olacak yani. Peygamberler tiril tiril titrediği günde, melekler efendim korkudan ağladığı günde, titrediği günde Allah Teala tecelli edecek, öyle bir gazaba gelecek, o zamana kadar hiç öyle gazaba gelmemiş. Çünkü neden? Hesap günü. Fatura kesiliyor. Adam ne gavurluklar yapmış İslam'a, Kur'an'a, dine, kitaba, ne düşmanlıklar yapmış değil mi? Ne zulümler yapmış, asmış, kesmiş. Efendim, ne tecavüzler, ne tasaddiler, ne saldırılar, ne gasp. Yapmadığı yok adamların ya. E şimdi bu adam Allah'ın huzuruna çıkıyor. Mevla böyle nice kafirleri huzuruna alacağı günde, onlara ceza vereceği günde ne kadar gazaba gelecek yani. Ne kadar gazaba gelecek. Onun için sırf şu namazı kılabilsek yine Allah'ın gazabını söndürürüz inşallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yutfi'u gazabarrahman. Allah'ın gazabını söndürür diyor. E bir adam la ilahe illallah dese Rahman'ın gazabı sönüyor. Hatta o adama diyor ne kadar kızgın olsa, o adam la ilahe illallah, ya Rabbi senden başka ilah yok dese, kulum yine bildi ki benden başka Rabbi yok diye, gazabı geçiyor ya. Es-sadakatü tutfu gazabar Rabb. Hadis-i şerifte sadaka Rabbin gazabını söndürür ya. Bir fakire, bir muhtaca zekat verdin, fitre verdin, sadaka verdin, bir hayır yaptın, kitap aldın, ona buna bir dağıttın, ekmek verdin, su verdin, elbise aldın, çıplağı giydirdin, evsiz barksız ona bir yuva kirasını verdin, elektriğin suyunu ödeyemiyor, perişan kesilmiş vaziyette yani, dullar yetimler var, birine bir hayır yaptın, o anda diyor Allah sana ne kadar kızgın olsa diyor sadaka o kızgınlığını söndürür diyor ya. Ya bir şeyler yapmak lazım. Bak ne diyor kabirdekiler, siz yapabiliyorsunuz bir şeyler, yapma imkanına sahipsiniz ama burada ne geçer, ahirette ne yarar ne zarar, gerçeğini bilemiyorsunuz diyor. Biz de diyor bütün meseleleri anladık şimdi. Kim karda, kim zararda, ne yapsaymışık, ne yapmasaymışık. Anladık ama bizde amel fırsatını kaçırdık diyorlar. Ya onun için enayilik etmeyelim. Ya, işte onun için bir yandan da ne diyorum, ölenleri de unutmayalım yani. Onlar da bizden hediye bekliyor. İmdat bağıran gibi. Yentazuru daveten telhaku min ebine ev min evekine ev sadik. Anadan babadan, eşten dosttan, kardeşten gelecek bir hayır dua bekliyor. O dua, bir kelime-i şehadet getirdin mesela, hediye ettin sevabını. Namaz kıldın iki rekat, sevabını hediye ettin. Farz namazlar değil, nafile. Sadaka verdin, hediye ettin. Su, kuyu açtın. Şimdi öyle mi? Habeşistan'da yani, Etiyopya'da, Moritanya falan geliyorlar. Hep oralarda kuyu. Afrika'da çok kuyu ihtiyacı var mesela. Su yok. Müslüman insanlar namaz, abdest, gusül, taharet, su lazım. Hayra bak. Orada gidiyor mesela adam bir kuyu açıyor. Ya. Var öyle arkadaşlardan duydum. Allah hayırlı insanlar yaratmış maşallah. Allah hayırlarını kabul etsin. Amin. Allah gösterişte muhafaza etsin. Sahabeden biri dedi ya Resulallah, annem öldü dedi. Ona bir hayır sadaka yapsam da sevabını yollasam ulaşır mı? Ulaşır buyurdu. Peki en hayırlı ne yapsam buyurdu. Sekülma, su dağıtma hayrı yap. Su çıkar bir yerden. Ya kuyu aç ya su, efendim çeşme mesela alırsın, vakfedersin. Sebil herkes içsin falan. Evvelce tabi böyle yollardaki çeşmelerden herkes toplanıp alıyordular. Evlerde yoğdu. Ne hayırlar. İşte kabirdekiler bekliyor yani. Bir hayır yap. Sevabını hediye et. Feyde alihikatu. O sadakanın sevabı, namazın sevabı, zikrin sevabı ölmüş birine ulaştığı vakitte kâne habbe ilimine dünya mafya. Bütün dünya ve içindekilerden ona daha sevgili gelir. Şimdi ananın mezarına gitsen, Desen ki ana ne var, Boğaz'da sana 3 milyon dolarlık yala aldım, tapusunda üstüne yaptım desen, anan dersen Allah cezanı vermesin sen. Ne manyak bir çocuksun ya. Ya bir kelime-i şehadet getir evladım, bir fakiri yedir ya. Ben ne yapacağım yalıyı ya? Değil mi? İşte, öldüğün anda bir şey yaramıyor dünya. Bütün dünya ve mafiyadan daha sevgili gelir bir Fatiha, bir hediye. Ve inna Allah Teala le yudhilu ala ehlil kubur min duai ehlil ard emthal el cibal min errahme. Yeryüzünde yaşayanların dualarından diyor Allah kabirde yatanlara ne kadar hediye götürür, sevap ulaştırır diyor. Dağlar gibi rahmetler, dağlar, Uhud dağları gibi, Ulu dağlar gibi rahmetler kabre giriyor, kabirlere giriyor yani. Adam geliyor mezarlığa, 11 ihlas, unutmayın. Ne zaman mezarlığa girdiniz? Fatiha'dan sonra 11 kulü vallahu ahad. 11 ihlas. Hepsine yeter artar ya. Adam azapta olan yakını rüyasında azapta görüyor. Ya sonradan bir de bakıyor ki rahmete dahil olmuş, nail olmuş. Hayırdır ne oldu falan? Diyor gibi salih bir hayır sahibi bir zat geldi, bir 11 ihlas okudu. Hediye etti. Yüz binlerce mezar var, yatıyorlar. Diyor yiyoruz yiyoruz bitiremiyoruz. O kadar sevap geldi. Allah Allah. Baksana hadis-i şerif mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri de bunu alıyor. Dağlar gibi rahmetler diyor. Öyle sen 11 ihlas ne olacak ya? 3 dakikada okunuyor, kolay. Kolay demek değil. Bir kulüvallahat Kur'an'ın 3'te biri. Sülüsül Kur'an. 3 kulüvallahat okusa Kur'an'ın tümünü okuyanla eşittir. Yani adam burada hatim yapıyor, öbürü 3 kulü Allah okuyor. Onun için diyorlar ya hatim yapmadan yatmayın. Allah Allah, adam diyor hatim nerede yapacağım? 5 gecede hatim bitiremem ben. Uyumayacak mıyım? Ya 3 kulü Allah okumadan yatma diyor. Hatim yapmadan yatmayın diyor. Değil mi? Ya bütün peygamberlere diyor salavat yapmadan yatmayın. Oho, 224 bin peygamber ya. Ya kardeşim diyor Allahu salli ala seyyidina Adem'e ve Nuh'e. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'e ve İbrahim'e ve Musa. Ve ma beynehu minel enbiya vel mursel. Ne oldu şimdi? 5 ülül azim peygamber. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Aralarında ne kadar enbiya varsa bütün peygamberlere salavat gitti. Değil mi? Yani kısa yollar var, kısa tuşlar. Anlıyor musun? Böyle ikide bir aynı şeyleri yazıp yazıp durma. Kısa tuşlar var. Basıyorsun bilgisayarda böyle koca sayfayı kopyalıyor yani. Mevla böyle kolaylıklar verdi. Ama adamın namazda niyeti yok, ezanda kulağı olsun yani. Adam düşünmüyor ki bunları. Zaten filmin başında uyuyor yani. O hazır olan filmlerde yetmiyor, bir de film satın alıyor. Allah Allah. Ona 24 saat zaten 2400 kanaldan bulaşık akıtıyorlar. Yetmiyor yani. Diyor ki bu beni kesmedi diyor, biliyor musun? Ben de bir de film satın alacağım. Onlar da çıkmış yani. Ne satmasını bilirim, ne almasını bilirim yani. Becersem de beceremem. Hiçbir şeyden anlamıyorum ki. Allah'tan anlamıyorum yani. Nasıl bir vakit buluyorlar bunlar? Nasıl vakit buluyorlar? Yatsı yıkıldım mı? Yok. Akşam? Yok. Bir de henüz düşünmüyorum diyor ya. Allah'ın huzurunda nasıl gazaba çarpılacak? Ya henüz düşünmüyorum. Sanki dedim evlenmemi teklif ediyoruz sana da sen de henüz düşünmüyorsun be adam. Bu namaz muhayyer midir? İster kıl ister kılma. Ne ayıp bir şey ya. Ne dedi hoca, hoca dedi. Bana vaaz etme dedi sen. Benim tuzum kuru tıkırım yerindedir. Maaşım güzel. Efendim kira gelirim var. Şudur budur. O namaz abdest. Fakir fukara zorda adam morali bozuk, biliyor musun? Psikolojik sorunu var. O namaz kılarsa belki tatmin olur falan. Hoca da ne dedi ona? Balat'ın köpeklerinin de dedi tıkırı yerinde, bir kemik bulunca dedi yalıyorlar ama belediye zehirleyince anlıyorlar dedi. Yani Ezrail aleyhisselam gelene kadar dünya bir kemik gibidir. Bunu yalarsın, yutarsın. İyisi de yer, kötüsü de yer. Dünya meta'un hadır. Dünya peşin bir metadır yani. Şu anda isteyen içiyor, isteyen yiyor işte. Herkesin elinde, elinin altında, cebinde para varsa ortalıkta mal dolu yani. يَاَكُلُ مِنَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرِ İyisi de yer, kötüsü de. Hatta Allah'tan korkmayanlar daha çok yer. Hatta Allah'ı inkar edenler daha zengin olarak yer. Ya bu iş değil. İnsan mesuliyet bilecek, mükellefiyet bilecek. Ben kulum. Kul ne demek? Köle demek. Bu ne demek? Efendim var demek. Efendin senin Mevlan demek. Mevla bizi yoktan var eden demek. Bizim ne kadar acıyan bir Mevlamız var. Adamın kölesi olsa o köleye ne kadar zor işler yüklüyor, değil mi? Kaç saat çalıştırıyor köleyi, değil mi? Mesela kölelik dönemlerinde. Bir efendi kölesine ne kadar işler verir? Gece erkenden kalkacak, sobayı yakacak, suyu ısıtacak, gündüz tarlada çalışacak. Neyse. Allah-u Teala bize o, halbuki o efendi o köleyi yaratmamış ki. Yaşatmıyor ki, yedirmiyor ki, içirmiyor ki. Hep Allah yapıyor. Halbuki Rabbimiz bizi hem yarattı, hem yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Hem de bizden ne kadar bir iş istiyor yani. Beş vakit namaz. Kaç dakika tutar ya? Şu anda çocuklar da çok akıllı. 5 yaşında çocuk namaz kılabilir yani. Kafası çalışır. Ben 6 yaşında hafız tanıyorum. 4 yaşında başlamış idi. 6 yaşında ezberden okuyor. Bütün Kur'an'ı okuyordu. 6 yaşında. Ben tanıyorum. Yani 4 ile 6 arasında hafız olabiliyor çocuklar. Ya. Yani ben rastladım buna. O hoca efendimiz Mehmet Efendi olacak. Zavendikli Mustafa Efendi Rize'de cenazesini kıldıran hoca efendi. Taşçıoğlu imamı derdik ona mesela. 9-10 tane herhalde çocuğu vardı. Hepsini hafız etmiş 6 yaşında. Allah. Efendi Hazretleri ona hafız fabrikası derdi. Ya. Adamlar böyle yani. Allah nazardan muhafaza etsin. Amin. Adamlar böyle. Bu kadar kolay yani. Koca Kur'an 6 yaşında ezber. İşte siz çocukların böyle kafasını bunaltıyorsunuz. O çocuk ondan sonra deli olur. Ne deli olacak şimdi benim yaşımda? Benden akıllı yani. Hiç delimeli değil çocuklar. Süper zeka. Hafızlar çok uyanık olur zaten. Çünkü bilgisayar gibi beyin açılıyor yani. Beyin çok açılıyor. Hiç hafız olup da aptal olan bir tane çocuk bulamaz. Dünyada ne kadar uyanık varsa sadece hafızlardan başlar. Çünkü Kur'an ezberlediği için beyin çok açılıyor yani. E ne var? 6 yaşında çocuk bu Kur'an ezberliyor. Namaz kılmakta ne var? Namaz daha kolay. Ondan sonra 7 yaşında çocuğa namaz denir mi? Niye denmez? Muru evlâde bu müsallat ebdâv seb'in. Çocuklarınız 7 yaşındayken namazı emredin diyor hadis-i şerif. Farz değil. Farz değil ama alıştırın, kıldırın. E çocuk yoruluyor. Lan nerede yoruluyor? Günde 50 kilometre çocuk koşuyor be. Ona acımıyor, namaz kılacak çocuğa acıyor. Çocuk 12'ye 1'e kadar uyumuyor. 6 yaşında 5 yaşında çocuklar var. Böyle ellerinde şeyler var. Yeni oyuncaklar, şey, PSP'ler, MSP'ler böyle. O küçük çocuklar ha. Ona acımıyor. Sabah namazına bu çocuk kaldırılırmış. Cık. Ya ama bu alışması lazım. Ne sabah namazı ya? 20 yaşındaki çocuğa bile babası kaldıracak olsa anası. Bırak çocukcağızı uyusun. Az daha koynunu alacak ya. Ne çocukcağız ya? Gelmiş 20 yaşına 30 yaşına. Acıyor ona. Geç gelmiş de geç yatmış da. Bana ne? Erken yatsaymış. Kalksın kılsın namazı yine yatsın. Yok. Dert din değil. İlk mesele din değil. İnsanların programları Allah'ın kitabına göre değil. Onlar şu anda toplumsal yaşantıyı örnek almışlar. Allah bizi kitabına uydursun. Amin. Resulüne uydursun. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amin, amin, amin. Bu insanların alışkanlıklarından, İslam'a uymayanlardan bizi muhafaza etsin. Amin. Tamam, örf adet de makbuldür. Ama İslam'a uymayasa merdüttür. Onu biz almayız yani. Öyle örf adet olmaz. Sen gece 1'e 2'ye kadar oturup da sabah namazını kaçır. E şimdi herkes 12 birden aşağı yatmıyor. Olur mu böyle bir örf? Yani sabah namazına kalkamayacaksan yatman farz. Çünkü orada uyumadığın zaman da sabah namazı kaçacağı garanti. Bu sefer o oturduğun hep harama girer. Anladın mı? Harama girer. Çünkü neden? E namaz farz. Sen erken yatmayınca kaçırıyorsun garanti. Ne olacak? Ondan sonra erken uyku çok faydalı. Lâse murate ba'de salâti l-aşâ. Yatsıyı kıldıktan sonra diyor, müsamere yok. Öyle toplantı, moplantı, görüşme, konuşma yasak diyor hadis-i şerif. Ancak tabii camide sohbet, vaaz, ders varsa ilim o başka diyor. Onun dışında böyle geldisi gittisi yedisi yatsıdan sonra iyi değil. Ama bazı yatsı çok erken oluyor. Hani çok erken olduğu vakitte pay biraz kalıyor ama sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhi mecmai yatsıdan çıktıkları vakit düğmelerini yolda çözerlermiş. Yani ki yatana kadar vakit geçmesin diye. Sebep? Bir de kalkacak teheccüde. Bir de kalkacak, bir de. Tabii 8'de 9'da yatıyor ya. Teheccüd namazı var. Gece 2 saat 3 saat tesbih çekecek. Zikredecek, teheccüd kılacak, ağlayacak, Kur'an okuyacak. Biz nerede? Böyle bir hayatımız var mı? Gece hayatımız. Gece hayatı dedim ya bir kere, bir televizyonda mı dedim, nerede dedim? Kabe'deyim bir gece tavaftayız. Baktım birisi yanaştı. Hoca dedi senin gece hayatın bu değil mi dedi falan. Ben de unuttum o zaman, sonra hatırladım lan bu da ne gece hayatı, nereden çıkarmış. Meğer benim lafımı bana söylüyor yani. Gece hayatı tabii. Kabe'ne tavafla geçirirsen o güzel bir gece hayatı. Seccadede teheccüd kılarsan gece hayatı işte. Allah ile beraber o hayat. Halvet o. Dostunla beraber olmak. En çok kim seviyorsun? En çok kim seviyorsunuz? He? Teala. İşte yalancısız benim gibi. Nereden belli? İnsan en çok sevdiğiyle en çok beraber kalmak ister, hem de milletin olmadığı yerde tenhada kalmak ister. Öyle mi? Bizde millet olmadı mı canımız sıkılıyor. Adam teheccüd kılacak. Ya şöyle camide kılsak da beraber millet de gördü. Erkenden gitsek de falan. E niye? Evde kıl tek başına. Ondan sonra ya hanım uyuyor, çocuklar uyuyor. E daha iyi. Sevgilin Mevla ile baş başa kalıyorsun ya. Ama kimse de görmüyor. Uykum geliyor bilmem. Olur mu öyle şey? İnsan en sevdiğiyle tenhada kalsa uykusu gelir mi? İşte yalancıyız. Onun için Allah Teala Davud Aleyhisselam'a bahir. Ey Davud! Beni sevdiğini iddia edip de sabahlara kadar uyuyanlar yalancıdır. Ya. Allah bizi bu yalancılıktan muhafaza etsin. Amin. Ya ölmeden şu işleri düzeltelim, pat diye gideceğiz ya. Her gün bir haber ya. Sapasağlam adam gitti. Bu kadar cenaze oluyor her gün. Bizim olmayacağımız ne malum? Neye göre yaşıyoruz acaba? Hangi garantiye göre yaşıyoruz? Ya bize dediler mi ki sen şu güne kadar hayattasın, rahatına bak. Böyle bir garantisi kimsenin yokken bu rahatlık nedendir acaba? Namazda borç var, zekatta borç var, oruçta sakat var, abdestte, gusülde bile yanlış var. Kur'an kıraatı, tilavet, talim, tecvid berbat vaziyette ya. Berbat vaziyette. Biz ne yapacağız? Biz burada bir saat konuşmakla bunu. Ben sizi ancak teşvik ediyorum. Ağzınızı düzeltin diyorum. Bir namaz caiz olacak kadar bir Fatiha, bir inna e'tayna, bir kul huvallah. Ya Mehmet Eminer Hoca Efendi geldi evime bu pazar. Mübarek 100 küsur yaşında. Allah'ın velilerinden ya. Efendi Hazretlerimize gitti. Sonra bize de görmek istemiş. Buyursun gelsin başımızın üstüne. Bir kere burada dua yapmıştı hani. 100 yaşında ama benden sağlam. Hacca gidiyor, ömreye gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. 75 yaşında Ruslarla savaştı. Afganistan'a gidip ya. Rus işgalinde ya. Cephede ya. Alim işte o. O alim. Benim gibi değil ki ben. Sofradan kürsüye, kürsüden yemeğe. Böyle hocalık olmaz. Hocalık olmaz. Ben onlara imreniyorum. Allah nazardan muhafaza etsin. Amin. Şimdi bazı kitaplarını bana getirdi. Dedi bunları basın da insanlara ulaştırın dedi. Arapça yazmış o. Türkçe yazamıyor. Hep kitaplar Arapça. Sonra tercüme edildi de yakında basacağız inşallah. Hep alırsınız okursunuz. Neler yazmış mübarek adam. Dolu kitabı var. Ondan sonra. Yahu dedi hoca efendi. La ilahe illallah kelime-i iman kelimesini, tevhid kelimesini Müslümanlar doğru okuyamıyorlar dedi ya. Şimdi bunlara dedi vaaz edip de başka fuzuli şeyler anlatmaktansa bir iman kelimesini dedi düzgün okutmak, bir itikadı tavsiye etmek en mühim mesele budur dedi. Ben de şimdi bunu çok lüzumlu görüyorum. Çünkü ehl-i sünnet itikadının üzerinde de ondan duruyor. Herkes bir keçe kapmacası gibi. Ben şu alim, şu veli, şu evliya, şu şeyh, şu mürşit, böyle bir köşe kapmacalar, mürit pazarı kurulmuş toplamaya. Hala adam bir tane gazeteci benim hakkımda yazıyor. Ya bu televizyon 2'de bir çıkıp duruyor diyor. Mürit piyasasında bayağı pazarını artırdı. Kendim daha mürit olamadım. Ben ne mürit topluyorum ki? Bir taneniz gelin bakayım, sana mürit olayım deyin bakayım, ne yaparım sizi? Kovarım sizi ya. Lan ben mürit olamadım daha. Niye mümme mürit topluyoruz? Pazarmış. Yahu sen iman kelimesini doğru okuyamıyorsun. Amentü'den haberin yok ya. İtikadını bilmiyorsun sen. Ne müridi, ne tarikatı ya. Şu anda evvela iman, farz, vacip, fıkıh, nama, ondan evvel sen ne tarikatı? E şimdi Allah dostları ne diyorlar? Kaza namazın var mı? Var. Git tamamla da gel. Kul hakkı var mı? Var. Git öde de gel. Öyle olur mu hemen intisap? Bilet mi kesiyoruz tizende ya? Ondan sonra bizim bir vazifemiz yok ki ben. Ben İslamiyet'i anlatmakla mükellefim. Ne pazarı ne? Ne pazarlık? Cahil insanlar. İftira atarlar bana da. Ben kendi derdime düşmüşüm. Bak 100 yaşında mübarek insan gelmiş diyor ki ne yapacağız diyor ya. Bu millet o kadar cahil kaldı. Kelime-i tevhidi düzgün okuyamıyor diyor ya. Biz bunlarla ilgilenelim diyor. Bizim ne işimiz var? Efendim mürit pazarıydı bilmem neydi. Particilikti, reydi. Ne işimiz var millet? Ölüyor, sel gibi her gün ahirete gidiyor. Adamın imanını kurtaracağız da. Yani hocaların vazifesi bundan başka bir şey olmamalı. Siz de evvela kendi derdinize düşün. Gu enfusekum. Önce kendinizi koruyun. Ve ehliküm, hemen sonra en yakın ailenizi. Ne ara? Ateş yanmış, cehennem tutuşmuş. Ve sen bu vaziyette kelime-i tevhidi yanlış okuyorsun ya. La ilahe illallah der. Bizim Karadenizli derler, çok derler öyle. La ilahe illallah. La ilahe oğlum ya. Ne olacak bunlar? Ama uyanıklıkta da onlardan uyanık yok. Hiçbir kazık atamazsın onlara. Ama kelime-i tevhidi okuyamıyor ya. Ya aç ağzını be mübarek adam. Kerpeten mi sokacağım ağzını? Aç da la. La de ne? La deme ya. Allah Allah. Bu nasıl bir iştir? İlahe. Gözlühe. Takma boğazına, değdirme ya. Köpekten gelecek, direkt çıkacak. Boğazına taktırma. İlahe. La ilahe illallah deme ya. İllallah. Lah deme sakın. İllallah. Ağzını aç. Metni tabi değil. Yani bir elif çekeceksin. Lah deme. İllallah. Allah. Allah. Allah. Allahu. Allahu Ekber desen olur mu? Ama la ilahe illallah demiyor kimse. La ilahe illallah diyor. Allah dedi mi? Allahu gibi oldu. Ya niye Allah'ın isminin harfini eksik ediyorsun sen ya? Kardeşim, 10 sene uğraşsan bir kelime-i tevhidi düzeltme değer. Kazanırsın. Ama sen nelerle uğraşıyorsun? Neler? Şimdi ne diyeyim? Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizatından, mucizelerinden değil mi? Okuyorduk. Biraz bir iki mucizeleri daha geçelim. Şimdi başka istiğfar risalesinin derslerine geçmek istedim ama bu sefer de dedim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini bitirmeden şimdi başka işlere geçmeyeyim de kainat efendisi bizden hoşnut ve razı olsun. Ondan sonra birkaç ders daha olsun. Belki nasip olmaz bir daha seneye şuna buna. Bunlar cem olsun, birleştirilsin de mucizeler bahsi olarak bir arada insanlara ulaşır, sonra da inşallah kalıcı olur inşallah. Evet, İmam-ı Azam Efendimiz'in kasidesinden okuyorduk, bazı şeyler okuduk değil mi? Mucizelerden bazı mucizeler okuduk. Ne diyor mucizelerinde yine? Devam ediyor. 21. beyt bu Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhi. Bu herkes de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtmak, sevdirmek bakımından lazım bir kasidedir. Faziletlerini söyledim size. Ve aleyke zalleletil gamametu fil vera vel cid'u henne ila kerimi liqaka. Evet. Sahrada alem içinde bir parça bulut seni gölgeledi. Hurma dalı da senin kıymetli likana özlem çekti diyor. Ha ne demek burada? Burada kaç mucize var şimdi? İki tane mucize var. Bir mucizesi neydi? Sallallahu aleyhi ve sellem sahralarda, yollarda giderken başında ne olurdu? Bulut peyda olurdu. Bulut orada kendisini ne yapardı? Gölgelerdi. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'den çıktığınız vakitte, kıbleye doğru çıktığınız vakitte, sağ taraftan, Babus Selam'dan çıktığınız vakitte böyle şöyle giderseniz orada Osmanlı zamanından mescit var. Adı Gamame Mescidi. Mescidül Gamame. O ne demek? Bulutun gölgelediği yer. Oraya Osmanlı mescit yapmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada dururken bulut geliyordu üstüne güneşte. Böyle bulut özel geliyor yani. Ona ait. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Meysere ile Hatice annemizin kölesiydi o. Bir de amcası Ebu Talib ile Şam'a doğru yola çıktı biliyorsunuz. İki sefer Şam'a doğru yolculuğu var. Peygamber olmadan önce sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine güneş isabet ediyordu. Yolda ne zaman güneş isabet edecek olsa bulut geliyordu ona, gölge yapıyordu. O nereye giderse bulut oraya gidiyordu. Durduğu yerde bulut duruyordu. O kadar aşikar bir mucizeydi ki yolculuktaki kafiledeki herkes bunu görebilirdi. Kamu kabilesi bunu çok anlatırdılar. Kimse de itiraz etmezdi. Olur mu öyle şey demezdi. Artık mütevatir olmuş idi o. O nasıl bir şey ya? Şimdi böyle bir adam olsa Allah Allah dünyaya kakar. Bu basit bir şey yani Resulullah hakkında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Hatice validemizin ticareti için gittiler ya bir keresinde. Sonra döndüler o kafile çok kar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu kafilede çok bereket oldu. Meysere'ye sordu işte daha evlenmemişler. Bu nasıldı, neydi, ne değildi? Dedi ki bu devamlı bunun üstünde bulut geziyordu. Nereye gitse bulut onunla gidiyordu. Hatice validemiz yani o yüzden Efendimizle evlenmeye çok heves etti. Radıyallahu anh. Anladınız mı? Hatice validemiz çok zengin idi. Ondan sonra yine bu hususta bir kıssa vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce Kureyş'in ileri gelenleriyle birlikte Şam Şerif'e doğru çıktıkları bir seferde nereye kadar gitti? Şam'a gidemedi biliyorsunuz. Busra'ya gitti. Busra, Basra başka. Basra, Irak'ta. Busra, Şam'da. Biliyorsunuz Arifan dergisinde resmini koydum Busra'nın. Gittik biz Busra'ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin çöktüğü yer. He? Efendim orada Rahip Bahira'nın değil mi? Buhayra rivati de var. Bahira ismi iki türlü okunuyor. Efendimiz'e iman ettiği, ta peygamber olmadan önce onu eski kitaplardan bildiği vasıflarını buldu. Onun oradaki manastırı var. O zaman hak üzereydi o zat yani. Çünkü Efendimiz'e peygamberlik gelmediği için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Busra'ya uğradıkları zaman orada o zamana kadar ibadet hanesinden hiç çıkmayan Bahira radıyallahu anh diyoruz ona. Neden? Çünkü o Efendimiz daha nübüvvetinden önce Efendimiz'e iman etti. Bu tabii büyük bir feraset. Ülâke yüteûne ecrûn merrateyn. Onlara mükafatlar iki kat verilecek. Hem eski dine iman etmiş idi, yeni din daha gelmeden. Yeni din gelmeden öldü o zaten ama şimdi buna da gelmeden iman etti. Bu nasıl bir mazhariyet değil mi? Bahira çıktı, milletin içine karıştı. Evet, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elinden tuttu Kureyş'in kafilesinin yanında. Hâdâ seyyidül âlemîn. Daha genç. Efendim, belki 25 yaşlarından evvel. Bu zat alemlerin efendisidir dedi. Hâdâ Resûlü Rabbil âlemîn. Bu alemlerin Rabbinin elçisidir dedi. Hâdâ bu'atullâhu rahmeten lil âlemîn. Allah bu zatı alemlere rahmet olarak gönderecektir dedi. Kureyş kabilesinin yaşlıları, ileri gelenleri dediler sen bunu neye göre tespit ettin? Dedi ki ben kitap ehliyim. Tevrat alimiyim. O zaman değiştirilmemiş. Onun yanındaki nüsha muharraf değil. Allah Teala'dan geldiği şekli üzere korunmuş halde. Şimdi dedi ben nereden tespit ettim? Siz dedi şu yokuştan doğru geliyorsunuz kafile olarak. Siz oradan gelirken tüm ağaçlar ve taşlar bu delikanlıya doğru secde etti. Ben bunu gördüm dedi. Onlar ancak bir peygambere secde ederler. Normal bir insana secde etmezler dedi. Ya. Sonra dedi omuzunun yumuşak kemiğinin altında elma büyüklüğünde bir Hatem-ül Nübü ve peygamberlik mührü var. Olması lazım. Onu da tespit ederiz dedi. Bak. Onu da tespit ederiz. Sonra bir yemek yaptı. Onları davet etti. Yaşlılar davete geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en küçükleri o zaman kafilede. Dediler sen eşyalarının yanında dur. Yani sen eşyalarımızı koru. Bahira radıyallahu anh dedi ki nerede o halbuki daveti onun hatırına vermiş. Niye getirmediniz onu? Dedi eşyaların yanında bıraktık. Dedi yok olmaz, ısrarla illa o gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelirken başın üzerinde bir bulut peyda oldu. Şimdi herkes bekliyor onu, sofra kuruldu ama dedi o gelecek. Öğle yemek ikram başlayacak. Bu sefer o beklenirken baktılar ki başında bulut geliyor. Onu gölgelendirmeye başladı. Bahira Kureyş'e dedi ki bak görüyor musunuz? Bu da onun mucizelerindendir. Ziyafete geldi. Yaşlılar ağacın altını kapatmışlar. Gölgelik yere oturmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kenara geçti oturdu. Bu sefer ağacın dalları gitti Efendimiz'e doğru. Döndü yöneldi. Efendim kelgisini kendisini gölgelendirdi. O ağaçta hala durduğuna dair rivayetler var. Hatta ben bir rivayet onun da resmini çektim. Orada biz altına gittik, ziyaret ettik. O ağaçta Arifan dergisi ama hangi sayısı bilmiyorum. Efendi Hazretleri ile Şam'a gittik ya geçen sene midir? O zamanki sayılarındadır. Ben şimdi sayısını hatırlamıyorum. Diyoruz size Arifan dergisini iyi muhafaza edin. Onda çok şeyler bulursunuz. İlimler saklarsınız. Bahira dedi ki Ebu Talib'e يَرْجِعْ بِبْنَخِيكِ اِلَى بَلَدِكِ Sen dedi bu yeğenin oluyor senin. Kardeşinin oğlunu al dedi Mekke'ye geri dön. وَحْدَرْ عَلَيْهِ الْيَهُودِ Yahudilerden bunu kolla dedi. فَاِنَّهُ كَائِنُ لِبْنَخِيكَ شَيْنٌ عَظِيمٌ Senin bu yeğeninin çok büyük şanı olacak. نَجِدُوا فِي كُتُبِنَا مَا وَرِسْنَا مِنَا بَعِنَا Biz kitaplarımızda bu zatın vasıflarını buluyoruz. Babalarımızdan kalan ilimlerde de bunun tarifini buluyoruz. Fakat uhide aleyna mevâthik peygamberlerimiz, atalarımız, büyüklerimiz bize bu zat geldiğinde ona iman edeceksiniz diye bizden söz aldılar. Bizim beklediğimiz insan bu. Ama dedi buna bir şey yaparlar. Onun için Şam'da da çok efendim Yahudiler var diye o zaman onlar bu Araplardan olduğu için onlar kendilerinden gelmesini bekliyorlar İsrailoğullarından. Bu Arap olduğunu tespit ederlerse vasıflar uyuyor. Onu ortadan kaldırmak için bir faaliyet yapabilirler dedi. Ve Efendimiz onun için Şam'ın merkezine gitmeden amcası ne yaptı? Aldı Mekke'ye. Geri döndürdü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Talip dedi ki o zaman ya sen diyorsun ki bizden söz alındı bu zat hakkında. Bu sözü sizden kim aldı diye. O zaman o tebessüm etti dedi. Allahu ehedeha aleyna. Allah bizden söz aldı. Ece Allah'la mı görüşüyorsunuz? Nezele bi İsa ibn Meryem. Meryem oğlu İsa o sözü indirdi bize dedi. Biliyoruz İncil kitabında ve mübeşşeren bir resulün yeti min ba'di ismihi Ahmed. Ben ismi Ahmed olan benim ardımdan gelecek bir resulü müjdeleyeceğim diyor. Kur'an'da zikrettiği üzere İncil'de beyan etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir cübbeli çıkar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çıkarınca baktı peygamberlik mührü. O mühür böyle tüylerden yazı var. Elma büyüklüğünde. Ya. Ayşe anamızın koynunda vefat etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki Ayşe anamız anlatıyor ki vefat eder etmez ruhunu teslim etti. Mübarek eli böyle düştü. Allah Allah. Elâ innel mevt sekerat. Bu ölümün ne sıkıntıları var ne zahmetleri var dedi. Sıtma oluyordu çok. O Hayber'de yediği Yahudi kızının zehirli lokmasından sıtma vuruyordu. Nöbet yani. Bu ölümün çok şiddeti var. O ki öyle vefat etti. Biz ne olacağız acaba ya? O da adamda namaz yok, abdest yok. Ya diyorlar kuş gibi gitti. Kuş gibi mi gitti? Karga gibi mi gitti? Bilmiyorum ama öyle öyle birden ölmekle sen zannetme ki efendim öyle rahat gitti. O ruh tarafında ne fırtınalar kopuyor. Ela innel mevt sekerat. Ölümün çok sıkıntıları var buyurdu. Biraz öyle Allahümme rafika leala. Ya Rabbi en yüce dost. En yüce dostum sana gelmek istiyorum dedi. Ma Cibril'e ve Mikail. Cebrail'le Mikail'le beraber dedi gitti. Allah. Ayşe anamız diyor ki hemen diyor elimi diyor mübarek sırtına yokladım diyor. Nübüvvet mührü yok sırtında. Kaldırılmış yani. Alındı o mühür. Elma büyüklüğünde ya, deve kuşu yumurtası gibi yazılar okunuyor. Teveccüh haytü şeyte fe inneke mansur. Bir tarafta la ilahe illallah yazıyor, böyle bakıyorsun. Böyle okuyorsun Muhammedur Resulullah yazıyor. Allah. Ne yazıyor? İstediğin tarafa yönel, nereye gidersen yardım olunmuşsun diyor. Mühür. İşte Bahira dedi, sen cübbeni bir çıkardı, mührü görür görmez tüyleri diken diken oldu. Hemen mührü öptü. Ondan sonra Yahudilerin ve Rumların, o zamanki oralar tabii Şam tarafı biliyorsunuz, Kayser Rum İmparatorluğu'nun hakimiyetindeydi o bölgeler. Onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyıp bir şey yapacaklarından endişelendiği için Ebu Talib'e çok ısrar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şam Şerif'e gitmesine mani oldu. Busra'dan geri dönmesine sebep oldu. Alülkari Hazretleri Şifa-i Şerif şerhinde diyor ki, Bahira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce ona iman ettiği için İbn-i Mende, Ebu Nuaym gibi hadis alimleri, muhaddisler onu sahabe arasında saydılar. Yani Resulullah o zaman peygamber olmamıştı ama olmamış da olur mu ya? Küntü nebiyyen ve Ademu beynel ma'i ve t'in. Adem su ile çamur arasında yoğrulurken ben peygamber idim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu sahabeden saydılar. Evet. Şimdi bu mucize meselesi, tabii eğer ki peygamberlikten önce olursa onun adına ne diyoruz? He? Geçen yine sorduk. İrhasat. İrhas. Cemisi irhasat. İrha gözlühe. İrhasat. Yani bunun Türk müfredi tekili irhas. Ne demek irhas? Harikulade bir olay cereyan ediyor ama peygamberin olmadığından, onu ilan etmediği için ona mucize denmiyor da ne deniyor? İrhas deniyor. Anladın mı? 500 milyarlık soru yani ha. Çıkar şeyde. Ne onun adı? Kura şeyler yapıyorsunuz ya, bulmacalar dolduruyorsunuz falan. Böyle bazı bu şeyleri soruyorlar bulmacalarda. Allah Allah. Adam baktı uçakta bana soruyor. Baktı beni hoca zannetti, sakalımda var diye. Orada bir şey bulmacayı yaptı da bir şey geldi oraya işte. Böyle irhas mı, biaset mi, bir şey anlamadı onu, biliyor musun? Bu hoca anlar dedi yani. O da oradan para da kazanacağından değil. Milletin kimisi de işte olsun, kültürel bir şeydir o. Ama bazı bozuk şeyler olursa o başka. Ama çok insana şey veriyor. Beynini açıyor yani, bir de kafayı zorluyor falan. Ondan sonra bu şeyler, bu gibi şeyler de çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nübüvvetinden önce de böyle irhaslar çok vuku buldu. Şimdi ikinci mucize ne oldu, zikredildi burada? Hurma kütüğü diyor. Hurma kütüğü sana kavuşmak için hasret çektiğinden inim inim inledi diyor. Var mı böyle bir şey? Var. İnanıyor musunuz buna? He? İsterseniz inanmayın. Ya isterseniz inanmayın. Şimdi adam profesör, doçent falan, bunlara inanmayınca daha yüksek hoca oluyor. Çünkü bunlara inanırsa biraz akıl mantık dışı oluyor. Anladın mı? Bunlara inanma, bırakın bu hırafeleri dediği zaman işte ona ha aydın hoca diyorlar. Halbuki kaydın hocayız. Gitti. Ayak kaydı yani ayak. Kalbin ayağı kaydı, kalbin ayağı. Ya kardeşim, biz mi uyduruyoruz? Şimdi bak, hurma kütüğünün inlemesini kaç sahabe rivayet etti? Sahabeden kaç kişi? 20'den fazla sahabe rivayet etti. 20'den fazla. Bu cemaat içinde cuma günü olduğu için bunu bütün insanlar duydu. Mütevatir mucizelerdendir. Mütevatir ne demek? Cemaattan cemaata intikal et. Böyle bir kişi iki kişi duymakla görmekle değil. Cemaattan cemaata intikal ederek bize gelmiş. Mütevatir mucizelerden. Şu meselenin efendim kaynaklarına bak. 107. sayfada kitabın, kaynak arayanların gözüne sokun. Bayağı bir kaynak var yarım sayfa kadar. Başta nerede geçiyor bu? Başta nerede geçiyor? Buhari'de belki 10 yerde. Öyle Buhari'de bir yerde değil. Burada mesela. 3390 numarada var, 91'de var, 92'de var, efendim şurada var, burada var, 1989 numarada ayrı var, İbn-i Mace'de var, Beyhaki Delal-i Mübe, İbn-i Ebi Şeybe, bu Buhari ayarında daha geride, o kadar büyük muhaddis İbn-i Ebi Şeybe, onun kitabında var, Darimi'de var, Ebu Nuaym'de var, İbn-i Sa'd'de var, Ahmed İbn-i Hanbel'de var, daha dolu yani, bunu saymakla bilmez ki. bu hadisin ravileri ve bunu tahric eden kitapları hakkında yazsa risale çıkar. Sırf bu hadisle ilgili. Doğru. Şimdi biz bunu ispat etmek için dünya kadar kaynak bulacağız. Yazacağız, çizeceğiz sayfasını, cildini, numarasını, süsünü, busunu. Öteki de böyle yaslanacak koltuğa. Yak be öyle bir şeyler diyecek. Onun dediği ilim olacak. Ya. Onun dediği ilim olacak. Biz de hurafeci olacağız. Yine gazetenin biri yazmış yine bu hafta. Cübbeli Ahmet gibi olur olmaz adamlar. E tabi olur olmaz. Mümkünül vücut. Allah vacibül vücut. Olmazsa olmaz. Biz mümkünül vücut. Olur olmaz adamız yani. Allah bizi yaratmasa da olurdu tabi ki yani. Şimdi sen olmazsa olmaz bir adam mısın? Vacibül vücut musun yani? Ben mümkünül vücudum da sen vacibül vücut mu oldun yani? Allah mısın aşağı yani? Ben olur olmaz oluyorum da olmazsa olmaz oluyor yani. Palavracı. Ondan sonra ne yapmış ben? Organ nakline fetva vermemişim de millet de bundan etkilenmiş de millet ölüyormuş. Allah Allah. Az daha hastaneler bana dava açacak yani. Ya bana ne kardeşim ölenden verenden? Adam bağışlamış böbreğini ciğerini bana ne ya? Kardeşim biz burada fetva diyor. Beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü diyor gerçekleşince diyor daha bir daha dönüşü yok. Kuyruklu yalan. Beyin ölümü gerçekleşti diyenlerden niceleri haberlerde çıktığı üzere 10-20 sene sonra bile makineye bağlı kalanlardan düzelenleri duymadınız mı? Şimdi adam diri diriyken fişi çek ondan sonra kes doğra. Olur mu böyle bir şey ya? Tamam da şimdi beyin ölümüyle adam ölmez ki. İslam'da ölüm beyin ölümüyle olmaz. Adam nefes alıyorsa, kalp atıyorsa, vücutta sıcaklık korunuyorsa, damarlarda sıcaklık varken can çıkmadan olur mu? Beyin ölümü. Anlasana zaten ya adam ölmemiş zaten. Öbür türlü desene adam öldü derler. Bu beyni ölmüş yani. Adam ölmemiş yani. E adam ölmemiş adamı nasıl sen kesiyorsun ya? Yok kesmiyorum. Önce öldürüyorum sonra kesiyorum. Ha öyle mi? O zaman caiz oluyor. He? Yapmayın ya. Olur olmaz işler yapmayın böyle ya. Anlasana. Benden uğraşıyor. Önüne gelen şimdi bir de moda oldu benden uğraşmak. Meşhur olmak isteyen bana bir takılıyor yani böyle. Kardeşim sen. Ben hakkı konuşuyorum ben sana yanlış konuşmuyorum. Şuranın müftüsü fetva vermiş de ben fetva vermemişim de. Ben olmayan şeyin nasıl fetva vereceğim sana? Biz burada diyorum sana bu kadar fıkıh bakılıyor, kitap bakılıyor. Bir şeyi yazarken o kadar kaynak yazılıyor. Sen durduğun yerden efendim atıyorsun ya. Ama ahirette bunun mesuliyeti var. Bizden dinlediklerinizden hiç şüphelenmeyin. Bu doğru kaynaklardır bizim dediğimiz. Bir tanesi çıkıp da şu kaynağın yanlış diyemedi. Şu ayet, şu hadis yanlış okudun diyemedi. Bir tanesi çıkamadı ya. Bir seneye yaklaştı bizim çıkmalarımız. Allah'ın izniyle biz yanlış bir şey konuşsaydık. Ooo! Ayağa kalkardı her yer değil mi? Ayağa kalkardı memleket. Derlerdi ki yanlış okudu ayeti derlerdi. Burası bir de bizimle ilgili olduğu zaman herkes bir yorum yapıyor. Allah'ın izniyle size bir yanlış konuşmadığımızı burada siz de anlamış oldunuz ya. Niye? Öbür türlü ki gidiyorsunuz orada derneğe hoca konferans veriyor, sohbet yapıyor. 100-200 kişi. Size belki de yutturuyor. Kimse onu dinleyen yok ki. Size böyle derlerdi. Şimdi ne diyecekler? Şimdi ne diyecekler? Demek ki hak sabit oldu arkadaşlar. Bu iş ehli sünnetin yoludur. Bu ilim ehli sünnetin ilmidir. Burada uydurma yoktur. Zaten biz bu kadar kitap yazarken kaynaklarla yazıyoruz. Her satırda kaynak. Hocam hani bu kadar kaynağa ne lüzum var? Ne lüzum var olur mu o zaman? Öbüründen ne farkımız kalır? Adam roman yazıyor da. Nakilsiz ilim olur mu? İlim rivayetlerden gelir. Ayetten, hadisten, sahabeden, müçtehitlerden, ulemadan, evliyadan gelendir. İlim öbür türlü şeytan vesvesesi gibi efendim benim bana göre böyle, bana göre böyle, sana göre böyle ilim olur mu? Ne oldu bu hadise nasıl gerçekleşti? Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okuduğu zaman bir hurma kütüğüne yaslanırdı. Ona yaslanaraktan yerde yani kendisi mübarek aynı sahabeyle aynı hizada yüksek yere çıkmadan o hurma kütüğüne yaslanır. Sonra dediler ki ya Resulallah sana bir minber yapalım. Minber nedir? Cuma'da imamlar çıkıyor ya onun adı nedir? Minber. Millet hep karıştırıyor onu. Mihrap, minber, kürsü, dümdüz. Hep onu birbirine karıştırıyor. Minbere mihrap diye mihrap. O minberdir. Üç basamaklı bir minber yaptılar. O onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim minber sahibi şeyi var. Vasf var. Şefi'ul halkı fil mahşer Muhammed sahibül minber sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşerde bütün yaratıkların şefaatçisi minber sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Minberin sahibi, asıl sahibi odur. Mihrabın sahibi de odur. Tacın sahibi de odur. Miracın sahibi de odur. Öbür türlü tabii imamlar şimdi Efendimiz 3 basamağa çıkıyor. Şimdiki imam 19 basamak çıksın fark etmez. Minberin sahibi kimse yok. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biz emanetçi, sen çıkarsın, öbür hoca çıkar, beriki hoca çıkar, o başka. Resulullah var iken bir başkası çıkıp hutbe okuyabilir miydi? Cuma'yı kıldırabilir miydi? Caiz miydi? Değil. Ama şimdi bu imam efendim öbürüne ikram etse edebilir mi? Edebilir, caiz değil mi? Aman o varken onu o kıldıramaz diye bir fetva var mı? O zaman sahibi kimmiş mihrabın? Minberin? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte. Ancak Ebu Bekir Sıddık ona imam olması biliyorsunuz ağır hastalık dönemindedir. Bir de Abdurrahman bin Avf herhalde. Bir sabah Efendimiz abdestten geldi, bir de baktı güneş doğacak diye mübarek imam olmuş, kıldırıyor. Efendimiz de uydu ona. Allah Allah. İkinci rekatta uydu ona. Bir tek o kıldırmış ha. Bir de Ebu Bekir Sıddık. Tabii Ebu Bekir Sıddık ayrı bir şey. O son nefes zamanıdır. Hasta zamanı. Sonra namaz bitti. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hükmü var Allah'ın. Hiçbir peygamber ümmetinden birine cemaat olarak uymadan ölmez. Onun için dedi burada gerçekleşti dedi. Ben de sana uymuş oldum dedi. Yani. Hiçbir peygamber ölmeden evvel her peygamber mutlaka ümmetinden biri ona imam olduğu rastlarmış yani. Burada dedi o rastladı dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yok hiçbir iş boş yok. Rastlantı diye bir şey yok. O da bir kere oldu. O da Abdurrahman bin Avf Efendimiz yetişti diye görmedi onu. Abdurrahman bin Avf olduğunu radıyallahu anh düşünüyorum onun da. Başka bilgisi olan varsa bana söylesin. Öyle hatırımda kaldı. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine minber yapılmasını kabul etti. Kabul edince o kütük de cuma vaktinde işte kenarda kaldı yine. Fakat yanına minber kondu. Minber konunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çıktı. Ona çıkınca kütüğe yaslanamamış oldu. Yaslanamayınca efendim bütün cemaat cuma bütün sahabe duyacağı şekilde deve diyor nasıl yavrusuna ağlar. Deve ağlar. Halid abi efendi babamızın oğlu derdi. Ben görürdüm devenin ağladığını dedi, kesilecekken falan. Böyle hüngür hüngür insan gibi ağlarmış develer. Ben rastlamadım. Devenin diyor yavrusuna ağlaması gibi diyor kütük inlemeye başladı. Ben, bütün cemaat sahabe anlatıyor bunu. Kütük inlemeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi minberden. Durmuyor ki. Millet hutbeyi duyamıyor onun inlemesinden. İndi ona sarıldı. Ona sarıldı. O ağlayan çocuk nasıl yatışır böyle sakinleşir. Nefesi şey eder. O da sesi böyle yavaş yavaş sakinledi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etti. Vellezî nefsî biyedihî canım kudret elinde olan Allah'a kasem ederim ki levlem eltezimhu bir rivayet levlem e'tenikhu lehenne ilâ yevmil kıyâme. Şimdi minberden inip onu kucaklamasaydım kıyamete kadar inleyecekti, hiç susmayacak. Hikayemi anlatıyorum sana be. Bu din nasıl bir dindir? Bu peygamber kimdir be? Normal vatandaş mı bu be? Sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela iman kardeşim, evvela iman. Öyle acaba ile iman olmaz. Her işe şüphe ediyorsun be. Bu kadar sayı hadisler var. Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak Buhari-i Şerif ya. Sarılmasam kıyamete kadar böyle ağlayacak. Hazene ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek bana karşı üzüntüsünden demiyor da Resulullah'a karşı üzüntüsünden diyor yani. Kendisinde Resulullah olduğunu beyan ediyor. Yani ben Allah'ın Resulüyüm onun için benden ayrılığına dayanamadı diyor. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hurma kütüğüne hitap et. Maşenük ne oldu sana? Diyor ona kütüğe. Kütük değil mi? Kütük biraz şimdi Türkçe'de biraz ayıp. Ona kütük denir mi mübarek? Kurban olalım o hurmaya. O mübarek bir şey. Varlık tabii de. Yani tabir olarak öyle diyoruz. O da biraz abes kaçmasın yani. Anladın mı? Ağacına diyelim yani. Gövdesine. Hurmanın bir gövdesi. İnşit teda'utullah azze ve cel feraddeke ila muhteşşike. Ne istiyorsun dedi benden. İstersen Allah'a dua edeyim, seni koparıldığın yere iade etsin, yeniden yeşer. Yeniden yeşer. Hayat bul. Canlan. Ve inşite da'utullah azze ve cel fevdhilekel cenne fe esmarte fiyâ fe kele min zimârike evliyaullâhil muttekûn ve enbiyâhul murselûn. İstersen de Allah'a dua ederim, seni cennete sokar. Cennette öyle bir meyve verirsin ki bütün evliya, bütün enbiya, bütün peygamberler senin meyvenden yer. Gördün mü şimdi? Neler yazmışım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki hurma ağacı bu teklifi kabul etti. Efendimiz buyurdu, naam, ha bunu kabul ediyorsun değil mi? Cennette Allah nasip etse de yiyebilsek inşallah. He? Ya. Hani biz peygamber değiliz de. Evliya deyince de müminlerin hepsi Allah'ın dostudurlar iman bereketiyle inşallah. Bir umumi velilik var, bir hususi velilik var. Hepimiz umumi evliyadanız çünkü Allah'ın düşmanı değiliz ki, Müslüman olarak hepimiz Allah'ın dostlarındanız elhamdülillah. Ama derecelerimiz var. Allah en yüksek seviyede müttakiler derecesine ulaştırsın. Amin. Değil mi? Efendim bu da büyük bir mucize değil mi? Allah Teala ne mucizeler Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti. En mühim mesele de bize de bu hususta iman nasip etti. Şimdi buna inanmayan dünya üzerinde milyarlarca insan var. Allah peygamber göndermiş, peygambere mucize vermiş. Hiç bunu yani romana inanır da, bilim kurgu, film kurguya inanır da, uzaydan adamlar indi çıktı şöyle oldu böyle hep onlara kabul eder de, bunlara geldiği zaman da bunu hurafe addeder. Allah muhafaza yarabbim. Öyle zenginsiniz, öyle akıllısınız, öyle kültürlüsünüz ki şu hadis-i şeriflere mucize inanmak suretiyle Allah size lütfettiği kültürü kimseye vermemiş. Kıymetini bilin bu kültürünüzün. Bu İslam kültürüdür. Bu hadis kültürüdür. Anladın mı? Bu sünnet kültürüdür. Bu size nasip olmuş. Bu bazı profesörlere, doçentlere nasip olmamış. 30-40 sene, 60 sene, 70 sene Arapçayla, ilimle uğraşmış da bunları inkar ediyor adam. Sana iman nasip olmuşsa sen bahtiyarsın. Ama koruyalım kardeş. Korumak lazım. Allah muhafaza edenlerden eylesin. Amin, amin, amin. Şimdi efendim ben de uçağa yetişeceğim. Onun için ne yaptınız şey, şifa şeyini? Haftaya neymiş? Evet. Şimdi kardeşim ondan sonra durum nedir? Tamam zaten bir iki ilan yapacağım kısaca. Hemen size müsaade edeceğim. Zaten namaza kalkacak. Ben de herhalde kılarım. Cemaatle oradan uçağa yetişirim. Burada çok önemli bir mesele size duyuracağım. İstiğfar Risalesi'nden. Bununla amel etmenizi istirham ediyorum. Sizin iyiliğinizi istiyorum. Kendi iyiliğimi de istiyorum. Kendim de unutuyorum. Ondan sonra başıma bela geliyor. Siz de unutmayın inşallah. Ben de unutturmayayım. 158. sayfada bir hadis-i şerif. Burada çok ilim var. Okudunuz mu? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Çok ilim var. İnşallah birkaç hafta sonra ders de yapacağız ondan. Ama ben şimdi bir hadis-i şerif rivayet ediyorum. Me'aricül Hidaye isimli eserde geçiyor. Mekale estağfirullah lezî la ilâ illâhu r-rahmânirrahîm el-hayyel kayyum el-lezî la emûtü ve etûb ileyh rabbi gfirli 25 merre ve fî rivayet 27 merre. Oturun. Yavaş olun. Bu sizin hepinize lazım. Şimdi şunu öğrenmezseniz, amel etmezseniz öyle bir fatura çıkar başınıza bir bela gelip parayla baş edemezsiniz. Parayla baş edemez bak. En son model araba darmadağın oluyor. Yani ondan sonra cana da geliyor, mala da geliyor yani. Telafisi olmayan belalar geliyor. Lütfen. Ben size ne diyorsam onunla amel edin kurtulacaksınız. Diyor ki bu hadis-i şerif. Her kim bu istiğfarı 25 kere, bir rivayet 27 göre. Yani iki taneden ne olur? 27'yi alalım ya. İki taneden ne zarar? 27 kere yapar. Ba'de subhu ba'de asr. Sabah namazından sonra bir de ikindiden sonra. Ama bir rivayet ben gördüm. Günde bir kere de olsa kurtarır. Ama işi sağlam, garantili, çift dikiş yapalım diyorsanız Hem sabah namazından sonra yapın, hem ikinden sonra yapın. Bu istiğfarı. Ne olur? Lem yara fi nefsi ve la fi ehli ve la fi idari ve la fi beledledi ve fi ma yekrohu. Bu adam ne canında, ne hanımında, çoluğunda, çocuğunda, ne evinde, ne mahallesinde, ne de bulunduğu, yaşadığı şehirde yani istemediği hiçbir şey görmez. Allah Allah. Yani bu öyle bir şey ki, lütfen siz sigorta olun. Siz siperi sahibi olun. Yaşadığınız apartmanlara, oturduğunuz mahalleye, beldeye, ilçeye, hatta bir İstanbul'a veya hangi memlekette dinliyorsanız orada bununla amel edin. Ya bunu bilmeyen insanlar da vardır. Onlara da faydanız dokunsun. Sizin istiğfarınızla onlar da korunsun, ne olur. Ya diyor, durduğu şehirde bile istemedik bir şey görmez. Ya şuna bir devam etmeye başlayalım. Ben Allah'ın izniyle inanıyorum İstanbul'un zelzelesi bertaraf olacak inşallah. Şuna başlıyor muyuz? Ama herkese öğretin Allah rızası için ya. Bu istiğfar kolay bir şey. Allah'tan af isteyelim de bela kalksın. Her gün haberlerde şurası yıkılacak, şurası yıkılacak. 500 bin kişi gidecek, 1 milyon kişi. Millet korka korka korka. Adam ne yapacak? Sokağa mı çıkın? Bir gece değil, iki gece değil. Ne zaman olur diyor. Diyor hemen de olabilir, 30 seneye kadar da olabilir. Adam ne yapsın ya? Hemen de olabilir, 30 seneye kadar da olabilir. Nerede yatacak bu? Yani öyle bir şey ki, bir haber veriyorlar ki ucu yok başı yok yani. 30 seneye kadar da olabilir. Ya bu arada adam nerede yaşasın ya? Milletin çoğun nevi eski. Depremden sonra yapılan çok az ev var. Bizim oturduğumuz evler hep depremden önce yapılmış yani. Ben oturduğum evler deprem sonrası değil ki. Dolayısıyla ne yapacağız şimdi? Kim yıkacak da yeniden yapacak? Nerede öyle para? Nerede? Ama bak, bu büyük bir istiğfardır. 25 veya 27 kere. Kaçıncı sayfada hiç soran yok maşallah. Sanki diyoruz ki kitabı eve alın, nuska gibi rafa koyarsanız oluyor. Öyle mi dedik biz? Bu amel edilecek kardeşim, kitabı asarak değil ki. 158. Bunu meşayıhtan bir cemaat aralarında vasiyetleştirirlerdi. Öyle fayda var, öyle bereket var, öyle kıymetli müdafaa ve manevi savunma var diyorlar. Talebelerine, çocuklarına, arkadaşlarına vasiyet yaparlardı. Efendi Hazretlerimiz her teheccüden sonra bunu okurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin oğlu Muhammed Masum Hazretleri silsilede gelir. Onun mektubatında da geçiyor. Ama tabii ben diğer kaynakları da verdim burada. Okuyoruz mesela. Biraz o sizin bildiğiniz erayetellezi değil yani. Biraz farklı estağfurullah. Estağfirullahellezi la ilahe illa huvarrahmanirrahim el hayyel kayyumellezi la yemutu ve etubu ileyh rabbighfirli. Ama yani o Allah'tan af istiyorum ki yani o Allah Rahman Rahim ya. Çok acıyan, çok acıyan, anamdan babamdan çok acıyan, beni affeder ya. O hayyu kayyum olan ismi azam ya. Hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah. O Allah hiç ölmeyecek diri olan Allah. Ona tevbe ediyorum. Ne olur Allah'ım beni affet. Bütün belalar günahlardan geliyor. İstiğfar ile de günahlar affoldukça belalar def oluyor yani. Başlayalım inşallah. Bu gece yaparsınız he? Yarın sabahtan da devam edin. Ya ben unuttum, sen yap, sen unuttum hep. Neyse bunu bir yayalım, bir vasiyetleşelim herkese de. İnsanlık hali, ben unuturum, sen okumuş olursun. Allah bela memleketimize vermesin. Vermez. İslam vatanlarını da muhafaza etsin. Amin. Onun için vatanı, memleketini seven insan, bu halk bizim halkımız efendim, çoluğumuz çocuğumuz veya komşumuz veya eşimiz dostumuz. Niye bir yıkım olsun? Niye bir felaket gelsin? Sel olsun, gel olsun. Niye? Ha, Allah'tan af isterseniz. Ama şimdi bunda öyle bir müjde var ki, herkes yaparsa yapana demiyor. Şimdi bunu yapan diyor, bulunduğu şehirde de diyor istemedik bir şey görmez. Yani burada bir fark var. Ya bu zamana kadar dolu rivayet var, kendi amel eden işi. Ama bunda diyor ailesi, çoluk çocuk. Şimdi çoluk çocuk bu istiğfarı yapabilir mi? Yapamaz. Nerede yapacak ya çoluk çocuk? Ya onları kurtarıyor. Mahalleyi kurtarıyor. Ya bir Müslümanın, bir istiğfar edenin, vallahi lazım billahi kerim, bir gökdelende 100 daire olsa bir istiğfar eden hürmetine hepsi kurtulur be. Ama bu dünyadadır. Ahirette herkes hesabını kendi verir. Namaz kılmıyorsa, zina ediyorsa, o başka bir şey. Ama dünyada velevle defullah nas ba'dhum bi ba'd lefesedetil arz Bakara suresinde geçer. Ben diyor dua, istiğfar, zikir, namaz, ibadet edenler hürmetine diğerlerinden de dünyalık belayı kaldırıyorum. Eğer öyle yapmasam dünya çoktan bozguna uğramıştı diyor. Çünkü herkesin o zaman cezası peşin gelir. O da her tarafı batırır yani. Anladınız mı? Bu hadisi kuvvetlendiren, yani bu manaya delaldir ayet okudun mu size şimdi? Hoca yani benim istiğfarımdan o niye kurtuluyor? Kardeşim ayet var. İyilerin ibadetiyle, duasıyla diyor, zikirsiz adamlardan da belayı kaldırırım diyor. Bu dünyada böyle bir Allah'ın lütfu var. Öyle değil mi şimdi? Bununla amel edin. 150 8. sayfede aman bu istiğfar risalesi. Derdiniz, günahlarınız, ilacınız istiğfar buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu risale hepinizin efendim yanında olsun, elinde olsun. Arifan dergisini güzelce okuyun, amel edin inşallah. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum da şimdi şu sonuna doğru yazdığımız İdris aleyhisselama öğretilen 40 isim, 41 oluyor son duasıyla, bunun tamamını bu dergide yazdık. Bir daha bunun tamamı yazılmayacak. Bunun tamamı ne demek biliyor musun? Bu öyle bir ismi azam ki diyor ki sabahtan sonra veya ikinden sonra 3 kere veya 5 kere okusa, hiç okumasa günde bir kere okusa, olmadı cumadan okusa veya bu mübarek gecede okusa, hepsi ismi azam, Allah'ın en büyük isimleri. Efendim bu isimlerle İdris aleyhisselam göğe kalktı. Bu isimlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te kurtuldu. Bu ismi şerifler, Allah'ın isimleri, onun o kadar havas var. Şimdi mesela bu hangi isimde burası? Ya Rahmane kulli şey ve rahimehu. Ya Rahman. Evet. Şu ismi şerif mesela. Öyle bir acayip bir şey ki. Ha bak. 5. madde. Bu ismi şerifi diyor sarı bir ipek parçasına. Sarı bir ipek parçasına yazarsa. Ben Arapça yazamıyorum. Yazdırırsın. Alışveriş yaptığı dükkana veya iş yerine gömerse bir kenara, ayak çiğnemeyecek duvar gibi bir yere gömerse diyor, müşterisi bol olur, karı açık olur diyor. Hadi bak, onsa gele bana hoca efendi, işte efendim bana bir şey yaz da efendim bizim dükkanın işi bol olsun. Ondan sonra sen kazanacaksın, bize ne olsun, bir şey yok. Mübarek adam, ortak değiliz, bir şey değiliz, hisse istemiyoruz ama kitaba yazıyoruz ya, bunu da yaz, yazdır da gelip benden ne kağıt istiyorsun ya? Allah'ın ismi. Yazarsın, Allah Rahmandır. Çoluğun çocuğun rızkını gönderir Allah. Tamam mı? Burada bak bu ismi şerifi zikreden. Efendim insanlar nezdinde sıddık, melekler katında tevbesi makbul, cinler bile ondan korkar, orada bile reis olur diyor. Ya Rahmane kulli şeyin ve rahimehu. Ya Rahman. Aha. Dünyadaki en büyük makam mevki sahiplerinden kendine aracı bulacağına Allah'ın bir ismine sarıl. Dünya ahiretini kazan kardeşim. Ben sizi hep bu isimlere yönlendiriyorum. Çünkü Allah Kur'an'da fed'uhu biha. Benim en güzel isimlerim var. Bana onlarla dua edin. Anahtar benim isimlerimdir Allah buyuruyor. Çok güzel oluyor bu ismi şerifler. Hepiniz faydalanın. Aman Arifan dergisini kitap gibi muhafaza edin. Şunda ne ilimler var ya. O Seyyid Burhanettin Hazretleri, İbrahim Tennuri Hazretleri, Seyyid Cenni Hamdi Hazretleri, Şah Nakşibendi Hazretleri, Efendi Hazretleri hocası Tesbihzade Ahmet Efendi Hazretleri. Hepsi yazılmış. Kim diyor bir evliyanın yaşam tercemeyi halini okursa, mutlaka sevgiyle bağlanırsa gönlü, kıyamet günü o şefaatine nail olur diyor. Şurada 5 tane evliyanın mesela ne güzel tercemeyi hali yazılmış. Bunlar nerede bulursunuz? Bir arada. Allah Teala amele muvaffak eyleye. Amin. Ha bir de ne çıkmış? İsa Aleyhisselam'ın nüzülü. İlk olarak çıktı bu. Kıyametin büyük alametlerinden biri de nedir? İsa Aleyhisselam inecek mi? Bedeniyle mi inecek? Evet. 3 saat 40 dakika imiş. Tamam mı kardeşim? 3 saat 40 dakika sohbet imiş. Deccal'ın Hızır Aleyhisselam'la karşılaşması. Mehdi Aleyhisselam zuhuru. Deccal'ın Mehdi muhasarası. Müslümanların Deccal'a direnişi. İsa Aleyhisselam beyaz minare inişi. İsa Aleyhisselam'a bütün din mensuplarının gelip onu görmeye çalışmaları. İsa Aleyhisselam ile Mehdi Aleyhisselam buluşması, İsa Aleyhisselam'ın ümmete sunacağı 3 şey, İsa Aleyhisselam'ın Deccal'ı gebertmesi, efendim, Deccal ile menfaat için birlikte olan helak olması, böylece efendim birinci bölüm bu. Burada bu konular mesela 1,5 saat kadar sırf bu konu işlenmiş. Böyle bölümleri var. 3 saat 40 dakika Bunda ilimler var. En çok inkar edilen ilahiyatçıların inkar ettiği konu nedir? İsa aleyhisselam inmeyecek diyorlar. Ya halbuki innehu le'ilmun lis-saati Zuhruf suresinde Allah buyuruyor İsa kıyamet alameti olarak inecek diyor. Ayet var ya. Ayet var ya. Ondan sonra hadiste seyenzilü fikum ibn Meryem Bukhari hadisinde Meryem'in oğlu yakında aranıza inecek diyor. Ya. Çünkü ruhu inecek. Ya ruhu zaten iner peygamberlerin ruhu devamlı serbest. Feksiros salib haçları kıracak ve hınzir hınzırları katledecek ve vaal cize cizeyi kaldıracak. Deccalı gebertecek böyle şey olur mu ruhu inecek? Nereden uyduruyorsunuz böyle şeyler ya? İsa aleyhisselam bedeniyle sağdır. Bediüzzaman hazretleri bile ne diyor orada? Madem ki hadisler sahihtir İsa aleyhisselam semavatta haydır. Moral FM'de ben bunu söyledim. Böyle yanlış manalar verilmesin. Üstad inceleyince çıkıyor. Orada şahsı manevi diyor. Bu tarafta izah ediyor. Diyor ki bedeniyle cismiyle hayattadır. Hadisler sahihtir. Buna inanmak lazım diyor. Doğru anlayalım. Bundan dolayıdır ki efendim bu çok önemli bir meseledir. Alusi Hazretleri Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifelerindendir. En büyük müfessirlerin sonuncusudur. 200 sene kadar evvel yaşamış. Alusi tefsirinin yazarı. Hatimetül Müfessir. Müfessirler artık son bulmuş onunla. O derece üstattır. Koca Alusi diyor ki alimler ittifak ettiler İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenlerin kafir olacağına. Vah vah vah. Alimler icma ettiler diyor. Bunu Efendi Hazretleri'nin mealindeki notta yazdık. Bundan dolayıdır ki bu çok önem arz ediyor. Milletin imanını kurtaralım. Milletin imanını kurtaralım. Hem de din adamları diye çıkıyorlar bunu inkar ediyorlar millete inkar ettiriyorlar. Bir de ne diyor adam? Oksijen yok ki orada nasıl yaşıyor? Bu kadar basit bir ayetle hadislere bırakıyor. Mütevatir hadisleri bir tarafa bırakıyor. Oksijen yokken nasıl? E Miraç'a nasıl çıktı Efendimiz? Oksijen mi vardı? E çıkmadı ki diyor. O da çıkmadı diyor. Vay anasını ya. Ve şimdi bunlarla ne yapacağız? İlimle mücadele edeceğiz. Kimseye hakaret etmeyeceğiz. Kimseye sövüp saymayacağız. Kimseye el uzatmayacağız, dil uzatmayacağız. Ama ilimle mücadelemize devam edeceğiz. Bizim reddiyelerimiz ilmi olacak. Onun için bu çıktı. Efendim DVD mi diyorsunuz ne diyorsunuz? Görüntülü mü oluyor o zaman? Ben onlara karıştırıyorum CD ile DVD. Bu sohbet size ulaşıyor. Bunları efendim internette de bulamazsınız. Bunları sonradan hazırladık. Daha yeni yeni bunları sıraya koyduk hazırlıyoruz. İnşallah bunu her tarafa ulaştırırsınız. İnsanların imanının kurtulmasına vesile olursunuz. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel vâbil hamdülillâ rabbil âlemîn. Salâtu selâmü alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Allahümme innâ neselükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselükel ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ neselükel cenneh. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Amin. Allahümme innâ neselükel min hayri mâ seeleke min nebiyyike Muhammed. صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه Amin. Dualarımızın kabulü için buyurun. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasafune ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi ilanlarımız önemli. Pazar günü ben Efendi Hazretlerimizle beraber olacağım. Şimdi Denizli'de sohbetim var. Cumartesi oradan Denizli'ye gideceğiz. Efendi Hazretleri Antalya'ya gitti mübarek. Şimdi oraya gideceğim, yetişeceğiz. Cumartesi ben Denizli'ye gidip yine döneceğiz. Pazar günde yanında olacağımız içindir ki bu şifa dersine burada bulunamıyorum. Çünkü üstadımızı bırakmayalım, hizmetler var. Bundan dolayıdır ki bu hafta şifa dersi yok. Ondan sonraki zaten günü değil. Çünkü Samsun'da sohbetimiz var, Samsun hazırlanıyor. Yine biz ne oluyor? Bu pazar yok, kadın erkek gelip de dönmesine pazar gün. Ben de üzülüyorum ama ne yapayım şimdi duyurmam icap ediyor. Siz de duyurun. Yani boşuna gelip dönmesinler. Tabii niyetlerine göre kazanırlar ama 15 sonra yani. 15 sonra ders olur inşallah. Allah mani vermesi, onu duyuralım. 18 Haziran'da umreye gidilecek, Recep umresidir. Gelmek isteyenler kendilerinin kaydını yaptırsınlar inşallah. Haram ayda Mescid-i Haram'da buluşuruz inşallah. Mustafa amcamız vefat etmiş bizim cemaatimizden, onda ruhucu müşahedet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul. Allah'ım dağlar emsal rahmetleri bu şehadetten hasman sevapları kabrine idhal eyle ya Rabbi. Mustafa amcamızın, Tufan amcamızın eşinin ve bu cemaat bütün geçmişlerimizin ervahı için, asker polislerimizin, şehitlerimizin ervahı için el Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.